जहाँ के सितम से बस अपने इरादों को हम देखते हैं। नहीं कोई मतलब जहाँ के सितम से बस अपने इरादों को हम देखते हैं। तुम्हें पा लिया है तो खो कदम देखते हैं। तुम्हें कितनी चाहत सी